aí o que Irvel odstaeps mais შევხვდით უშენოდ Jennifer. მოგესალმებათ რამიშო დავითგოგიჩაიშვილთან ერთად. სანამ დღევანდელ დღესასწაულს შევეხებოდეთ, მანამდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ ორი ოცი წუთით. კიევში გაიმართა გაერთიანება სუამის სამიტი, სადაც შეიკრიბნენ სუამის წევრი ქვეყნების პრეზიდენტები, ანუ სუამის, ესე იგი საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვას პრეზიდენტები. მათ მოილაპარაკეს, რომ შესთავაზონ რუმინეთს ამ გაერთიანებაში, სუამში წევრად შემოსვლა. შესაბამისად, გაერთიანების სახელი შეიცვლება და სუამის მაგივრად იქნება სურამი. რუსეთში გამოჩნდა იგორ გიორგაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებიო საქართველოშიო. ჯერ ერთი, რომ პოლიტიკური სიტუაცია მოითხოვსო უკვე ამასო და მეორე კიდე ქართული ღვინო და ბორჯომი მომენატრაო. ოფიციალური გზებით, რა თქმა უნდა, იგორ გიორგაძე საქართველოში ვერ ჩამოვა, ამიტომ მას საქართველოს ჩამოსვლის ასეთი გეგმა აქვს. იგი აპირებს, რომ ფაბრიკა ზვიოზდ შვიდში მიიღოს მონაწილეობა და შემდეგ ნატო დუმბაზე საგასტროლოდ ჩამოიყვან საქართველოში. ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა ინგლისში, სამდღიანი მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდა, რომ ინგლისის საელჩო პაკისტანში ოფიციალურ მიღებებზე მხოლოდ ქართულ ღვინოს გამოიტანს. პაკისტანიდან უკვე დარეკეს საქართველოში, ესე იგი სასწრაფოდ მოგვაშველეთო ორი ჩაფი ღვინო, მრგვალად მოხარშული დედალი, ერთი წველა ყველი, ერთი ქოთანი ლობიო, პრასი არ გვინდა, გვააქო. ну დღეს 26 მაის აღლუმის სამხედრო აღლუმის და სხვა ღონისძიებების გასაშუქებლად ძალიან ისეთ დაძაბულ რეჟიმში მოუხდათ მუშაობა ქართულ ტელევიზიას. თითქმის მთელი დღის განმავლობაში აჩვენებდნენ ამ საზეიმო ღონისძიებებს რუსთავი ორი, იმედი და მზე. კავკასიაზე კი ამ ყველაფერს მხოლოდ 7 წუთი დაუთმეს, იმიტომ რომ ოპერატორმა თქვა, ჩემი ტელეფონი მეც ვერ იმახსოვრებსო. ამ წუთებში მიმდინარეობს კონცერტი ქართული ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით. არსებობს აზრი, რომ კარგი იქნებოდა ეს თვითფრინავმა, რომ გადაიფრინეს აღლუმის დროს, ეხლა გადაეფრინათ, იმიტომ რომ კონცერტის ხმას დაფარავდნენ ეს თვითფრინავების ხმებით. 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა აგრეთვე პარლამენტში. პარლამენტის შენობაში უმრავლესობის დეპუტატების შეძახილები ისმოდა. ვინ იყო ის, ვინც ვარდით ხელში შეიჭრა პარლამენტში? მიშა, მიშა! ვინ იყო ის, ვინც თბილისში ჯორჯ ბუში ჩამოიყვანა? მიშა, მიშა! ვინ იყო ის, ვინც გურამს 83-ჯერ უთხრა შეთავგასიებულო? მიშა, მიშა!